başlar. Kanlı kurmaya yeni baştan başlar. Kanlı kurmaya yeni baştan başlar. Kanlı kurmaya yeni baştan başlar. Kanlı kurmaya yeni baştan başlar. Yavuzlar yavuzlar.